Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca. Przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Polska zapowiada interwencję w Brukseli w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Warszawa ma w tej kwestii poparcie kilku innych państw. Wyraźnie stabilizuje się sytuacja epidemiczna. Potwierdzają to wszystkie dane resortu zdrowia. W Pradze przeciwko planowanej reformie emerytalnej protestowały związki zawodowe. Na miejscu był nasz korespondent. Polska i kilka innych unijnych krajów kieruje do Komisji Europejskiej list z żądaniem działania w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Zliberalizowane warunki napływu ziarna zza wschodniej granicy i globalny spadek cen doprowadziły do kryzysu na rynku zbożowym nie tylko w Polsce, lecz także w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki chce, by Komisja Europejska wprowadziła szereg instrumentów ograniczających wywóz zboża z Ukrainy, a o szczegółach Karol Dermors. Już od początku roku Polska działała na rzecz ograniczenia importu zboża z Ukrainy, stwierdził premier Mateusz Morawiecki i wezwał Komisję Europejską do zdecydowanej reakcji. Łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wywóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska. Natomiast jeżeli ktoś chce wywozić przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki czy na Bliski Wschód, proszę bardzo. Premier dodał, że już teraz podejmowane są działania bez zgody komisji, takie jak plombowanie transportów z ukraińskim zbożem. Tymczasem Bruksela zatwierdziła 600 milionów złotych polskiej pomocy dla rolników. Równolegle ma zostać uruchomiona unijna rezerwa kryzysowa. To maksymalnie 60 milionów euro dla Polski. Ale jak podkreśla rząd, na razie to nasz budżet ponosi większość kosztów tego problemu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Poprawia się sytuacja epidemiczna. W ciągu ostatniego tygodnia potwierdzono w Polsce ponad 12,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 97 osób, które chorowały na COVID-19. Podał w tygodniowym zestawieniu Ministerstwo Zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Piaska powiedział, że wszystkie wskaźniki epidemiczne pokazują tendencję spadkową w jesiennej fali COVID-19. Jest to ewidentnie w tej chwili tendencja spadkowa i to może nas bardzo cieszyć, ponieważ widzimy, że wirus jest w odwrocie. To także potwierdza ten współczynnik reprodukcji wirusa, który w tej chwili jest poniżej jedności, to jest w tej chwili 0,92, czyli to także jest optymistyczny wariant mówiący o tym, że mamy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Odsetek pozytywnych testów wykonywanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 20%, podczas gdy parę tygodni temu było to 40%. Także liczba osób leczonych w szpitalach z powodu COVID-19 zauważalnie się zmniejszyła. Związki zawodowe protestowały dziś w czeskiej Pradze przeciwko planowanej reformie emerytalnej. Rząd Petra Fialy rozważa podniesienie wieku emerytalnego z 65 do 68 lat. Minister pracy Marian Jureczka zapowiedział, że projekt reformy zostanie przedstawiony w drugiej połowie roku, a wiek przejścia na emeryturę powinien uwzględniać oczekiwaną długość życia, staż i warunki pracy. Kilkutysięczna pikieta przeciwko planowanej reformie odbyła się przed siedzibą rządu. Ministrowie nie usłyszeli jednak protestujących, ponieważ obradują na wyjazdowym posiedzeniu w Jesioniku w kraju ołomunieckim. Przewodniczący największej centrali związkowej, Józef Strzedula, powiedział, że oczekuje lepszej komunikacji ze strony władz. Skoro ministrowie tego nie robią, to obywatele przyszli do nich, ale oni wyjechali. To symboliczne oddalenie się od ludzi i ich opinii. Do zorganizowanej przez związkowców manifestacji przyłączyli się politycy, szef opozycyjnego ugrupowania ANO, były premier Andrzej Babisz, przedstawiciele skrajnie prawicowej partii SPD oraz znajdujący się obecnie poza parlamentem socjaldemokraci i komuniści. W trakcie protestu podnoszono temat minimalnego wynagrodzenia, inflacji i cen żywności. Manifestacja dotyczyła też przygotowywanej normy emisyjnej Euro 7, która według związkowców będzie się wiązała ze zwolnieniami w przemyśle motoryzacyjnym. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Fotoplastykonie warszawskim od dziś przez miesiąc można oglądać zbiór 48 zdjęć wykonanych w Rzymie w 1957 roku przez ówczesną właścicielkę fotoplastykonu Danutę Schleimer. Wystawa Rzymskie Wakacje pokazuje nie tylko stolicę Włoch sprzed lat, ale także duże różnice pomiędzy tamtym i dzisiejszym Rzymem. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreślił, że zdjęcia wykonano aparatem stereoskopowym, co powoduje, że można je oglądać trójwymiarowo. Jan Ołdakowski mówił także o tym, że pokazują one, jak naprawdę wyglądała rzymska ulica. Ówczesna właścicielka fotoplastikonu, wyposażona w taki duży, dwuobiektywowy aparat, udaje się szlakiem bohaterów filmu Rzymskie Wakacje, po to, żeby pokazać ikoniczne zabytki, ikoniczne widoki, ale też to, co dla mnie jest ważne, pokazać tło. Czyli na tych zdjęciach, poza tym wszechobecnym, cudownym słońcem Italii, można zobaczyć, jak Rzymianie funkcjonowali, jak wyglądała rzymska ulica. Wystawę w Fotoplastikonie Warszawskim można oglądać od środy do soboty. Ekspozycja będzie czynna do 29 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O kinematografii rodzimej, o filmach jeszcze powiemy, ale wcześniej o pogodzie. Wieczorem i nocą tylko na wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, od zachodu do centrum będą przesuwały się chmury z deszczem. Na Mazurach i na Podlasiu popada deszcz ze śniegiem. No i uważajmy też rano, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Tym bardziej, że nocą od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 2 na wschodzie, koło zera w Bieszczadach i Beskidzie Śląskim, plus 3 w centrum do plus 5 na zachodzie. To nocą, a jutro rano w centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia, no właśnie, zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz. Na wschodzie, na południu także deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg, a do tego na zachodzie i w centrum możliwe burze już wiosenne. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze, jakkolwiek to brzmi, polarne, morskie. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie 7, w centrum być może w czasie burz nawet i 14, a na Dolnym Śląsku to i temperatura sięgnie 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Tam sięgamy po temat, o którym mówiliśmy jeszcze przed 16, mianowicie urzędnicy z Wrocławia wystawili na licytację Garbusa z 65 roku. No, stan jaki jest, taki jest. Cena wywoławcza 4000 zł, pewnie adekwatna do stanu. Pojazd został w ubiegłym roku scholowany przez Straż Miejską. No, co tu dużo mówić, jest na razie wrakiem, a my zastanawiamy się, ile trzeba by dołożyć, by nie było wstyd jechać takim właśnie na zlot klasyków. Dziś o skarbonkach. 2 dwójki i 7 trójek. No właśnie, ile trzeba byłoby dołożyć. Pamiętają Państwo Garbusy i wspominają, i bardzo dobrze, ale nie tylko to, także filmy. Chciałem powrócić do tego Garbusa, że w jakimś serialu naszym nazywał się Kazik. Tylko teraz nie pamiętam tego serialu. Kazik, Garbus, Kazik. Być może Wakacje z duchami, ale pewnie Państwo znają się lepiej na filmach. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie Garbusów i Kazika również. 7 minut po godzinie 17. No i gitara. We'll be right back. się zebrało na wspomnienia. Między innymi pan Witold z Poznania wspomina film Konik Garbusek, jak to tata zabrał na przedstawienie do kina. Na film właśnie. Nie o tego nam chodzi dzisiaj. Państwo podpowiadają. Pan samochodzik, ale to raczej rzeczywiście w roli drugoplanowej. Być może szatan z siódmej klasy z 1960 roku. No, szukamy Garbusa, nie Garbuska, Garbusa Kazika. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie tylko o tym. No, zdaje się, że państwo mają więcej pytań. Mówicie o tych Garbusach teraz. Ja nie mam, tylko właściwie moja synowa ma. Jej odpada tapicerka, no i podłoga zaczyna się coś gnić. Ile to by kosztowało? Wy tam jesteście bardzo rozeznany w tych sprawach. A, rozeznany, szanowny panie słuchaczu. Chyba przecenia pan rolę redaktora. Tapicerkę już sobie zapisałem, podłogę też się sypie. Może zadzwonimy do eksperta, do specjalisty, który się tym zajmuje. Albo nie, może zróbmy inaczej. Może eksperci, specjaliści odezwą się, ile na przykład renowacja takiej tapicerki w Garbusie z 65 roku by kosztowała. Albo zrobienie podłogi od podstaw, żeby już nigdy się nie sypała. Może tak. Bardzo proszę specjalistów o kontakt. No, jak państwo słyszą, sprawa pilna, prawda? Synowa, no wiadomo. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Prawie 13 minut po godzinie 17. To dla nas szczęśliwy dzień, mówią pracownicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dzisiaj szpital opuszcza dwoje dzieci z urodzonych tu przed dwoma miesiącami czworaczków. Stan pozostałej dwójki też jest dobry, ale jeszcze trochę muszą pozostać pod obserwacją w szpitalu, aż przybiorą na wadze. Po dwóch miesiącach opuszczają mury szpitala, ale jeszcze nie wszyscy. Michalina, Aleksander, Dominika i Tymoteusz, kolejność nieprzypadkowa, bo od największego do najmniejszego, przyszli na świat 31 stycznia w 30 tygodniu ciąży. Rodzice, Iga i Dominik Żubertowie, doskonale pamiętają, kto ile ważył. Najmniejszy był Tymoteusz, ważył 770 gram, później była Dominika, ważyła 970, tak. Później Michalina 1040 gram i Aleksander największy 1120 gram. Dzisiaj już troszkę podrosły, niektóre na tyle, że lekarze uznali, że mogą już iść do domu. Ewa Wulczyńska, kierownik kliniki neonatologii intensywnej terapii i patologii noworodka. Dzisiaj jest dla nas taki radosny dzień, mianowicie wypisujemy dzieci, które urodziły się z ciąży czworaczej. W tej chwili jesteśmy już po 8 tygodniach leczenia. Wypisujemy pierwsze i drugie dziecko. Dzieci wychodzą w stanie dobrym. Dominika i Tymoteusz muszą jeszcze w Centrum Zdrowia Matki Polki zostać. Mniejsze dzieci, 770 gramów, jeszcze pozostają w oddziale w tej chwili. W stanie dobrym. Państwo Iga i Dominik Żubertowie dowiedzieli się, że to będą czworaczki w 6 tygodniu ciąży. Mieli czas na oswojenie się z tą myślą, choć początkowo przeżyli szok. Od razu na pierwszym USG było widać 4 serduszka. Był to ogromny szok dla mnie, jak i dla męża, i przerażenie, jak sobie damy radę. Planowaliśmy jedno dziecko, może bliźniaki, bo w rodzinie też występują, ale no czwórka to naprawdę był dla nas szok. Dom w Twardej pod Tomaszowem Mazowieckim, gdzie mieszka rodzina Żubertów, już przygotowane. Mamy nowy dom, także jakoś się musimy pomieścić. No i jest pokój przygotowany, są łóżeczka, przewijak jest, zapas pampersów jest. Jak duży? No myślę, że na dobry miesiąc wystarczy. W porodzie czworaczków uczestniczyło 20 medyków. Przez minione dwa miesiące kolejnych kilkadziesiąt osób opiekowało się w matce Polce dziećmi. Opiekuje się oczywiście cały zespół i są to zarówno neonatolodzy, świetne pielęgniarki neonatologiczne, fizjoterapeuta, rehabilitant, neurolodzy, okuliści, kardiolodzy, więc opieka wielodyscyplinarna. Od dzisiaj to będzie główne zadanie rodziców. Też te monitory bezdechu będziemy zakładać do tych łóżeczek, żeby też to w miarę było jakoś dopilnowane, bo wiadomo, że przy takiej ilości dzieci nie jesteśmy w stanie doglądać 24 godziny. Myślę, że jeśli pod kątem tutaj opieki, no to już jesteśmy przygotowani. Dzisiaj zabieramy dwójkę, no i nie możemy się doczekać, kiedy następne pociechy nasze wyjdą. Bliscy czekają na dzieci. Ich pomoc może okazać się nieoceniona. Babcie też czekają, w gotowości dzwonią jedna i druga, kiedy wrócimy do domu, także nie mogą się doczekać, kiedy zobaczą pierwszą dwójkę. Trzeba powiedzieć, że tutaj każda forma pomocy, jeżeli ktoś się jeszcze zgłosi chętny, to na pewno będzie państwu bardzo przydatna, bo to jest wszystko na teraz, wszystko państwo mają, ale opieka nad tymi czworaczkami i dojazdy do specjalistów, jeżeli ktokolwiek jeszcze będzie miał jakiś pomysł, jak może pomóc, to na pewno państwo będą bardzo wdzięczni. Porody czworaczków nie zdarzają się często, mówi rzecznik Centrum Zdrowia Matki Polki Polki Adam Czerwiński. Dla nas dzisiaj w Matce Polce to jest wielkie święto, bo ostatni raz taką sytuację mieliśmy 9 lat temu. Ponad 30-letniej historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki to są 9 czworaczki. Poprzednie 2014 rok i jeszcze poprzednie 2 lata wcześniej, czyli w 2012 roku. Jesteśmy nastawieni dobrze. Mamy nadzieję, że dzieci nie będą sprawiać większych problemów tutaj na oddziale. No i pani doktor, i panie pielęgniarki położne, no bardzo nie narzekają. Może troszkę na chłopców, bo są bardzo temperamentni, ale myślę, że w domu może też się troszeczkę wyciszą, będą mieć spokój, będzie dobrze, dadzą rodzicom trochę pospać. I tego młodym rodzicom z całego serca życzymy. Oczywiście przyłączamy się, 2 dziewczynki, 2 chłopców, wcześniaki, szczęśliwych rodziców czworaczków i pracowników Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Grabowska. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy tła, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Miast w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 17 wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w serwisie. Teraz więcej o tym, że rząd przeznaczy nawet 2 miliardy złotych na inwestycje w produkcję amunicji. I to jedno z założeń uchwały podjętej dziś przez Radę Ministrów. Program nazwany Narodową Strategią Amunicyjną ma zachęcić krajowe i zagraniczne firmy do tworzenia nowych zakładów produkcji w całej Polsce. Więcej o tym Karol Darmoros. Nawet kilka tysięcy dziennie. Tyle pocisków artyleryjskich na froncie wojny z Rosją zużywają wojska ukraińskie. Takie dane przedstawił dziś premier Mateusz Morawiecki. Tajemnicą Poliszynela jest również fakt, że Ukraińcy są często zmuszeni do oszczędzania amunicji. Ale Ukraina to jedno, chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu. Regionu, przyznawał wprost premier, cierpiącego na braki uzbrojenia. Dzisiaj, gdyby ktoś mógł produkować w Polsce bądź w Europie amunicję kalibru 155 mm na przykład, albo 120 mm, większą amunicję, to ta amunicja mogłaby być kupiona na pniu. I to ilości wielokrotnie większe niż zdolności produkcyjne Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Holandii i wielu, wielu innych krajów Unii Europejskiej. Rządowa uchwała ma w krótkim czasie zagwarantować nawet 2 miliardy złotych na inwestycje związane z produkcją amunicji. Ponadto, jak zapewniał premier, będą również zamówienia ze strony państwa. 800 tysięcy sztuk amunicji to zamówienia, które będą opiewały na kwotę około 12 miliardów złotych, więc to jest to zobowiązanie, które podjęliśmy. W poniedziałek szef rządu wraz z unijnym komisarzem Thierrym Bretonem odwiedził spółkę Dezamet w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Firma wejdzie w skład unijnego łańcucha dostaw amunicji na Ukrainę. Mają za tym pójść także fundusze europejskie wspierające zbrojenia w poszczególnych krajach. Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał, że zwiększenie produkcji zakładów zbrojeniowych to dobre rozwiązanie z wielu punktów widzenia. To jest nasz cel, żebyśmy mogli z jednej strony wesprzeć Ukrainę, z drugiej strony wypełnić nasze zasoby, no i z trzeciej strony wzmocnić moce produkcyjne, gdyż na całym świecie obserwujemy ograniczone możliwości w produkcji amunicji. Unijne zakupy amunicji to w pierwszej kolejności dobre wieści dla Ukrainy. Zachęci to bowiem Zachód do pewnego zwiększenia ryzyka. Ocenił w programie pierwszym Polskiego Radia dr Jacek Raubo, analityk portalu Defense24 i wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na pewno udział Unii Europejskiej i wsparcie finansowe produkcji amunicji zwiększa prawdopodobieństwo wydzielenia nawet tych zapasów, które są dzisiaj istotne z takiego strategicznego punktu widzenia dla poszczególnych państw. Dlaczego? Dlatego, że ich przemysły zbrojeniowe, czy też szerzej przemysły zbrojeniowe państw tej przestrzeni transatlantyckiej dostają gwarancję, że będą prowadzone zakupy nie indywidualnie, nie w wymiarze, żebym powiedział, jednego państwa, ale właśnie w wymiarze pewnych procesów zainicjowanych we współpracy wspólnotowej. Program amunicyjny oprócz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, innych spółek Skarbu Państwa i podmiotów prywatnych ma zaangażować się też Polski Fundusz Rozwoju, odpowiadający za biznesową stronę tej inicjatywy. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o programie, który ma zwiększyć moce produkcji amunicji w Polsce. Premier zaznaczył, że zakłady produkujące amunicję powinny powstawać w różnych miejscach kraju. Dodam jeszcze, że podczas posiedzenia rząd zajmował się także projektem ustawy dotyczącym użytkowania wieczystego. I o tym więcej powiemy w podsumowaniu dnia po godzinie 18:40. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarettes, I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy. Happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, oh.

zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, a ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Ostrożności. A jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o sygnały 2 2 i 7 3. Radio Nawigator Trójki. Informacje dla kierowców ponownie na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. Krakowski Sąd Rejonowy w wyroku nakazowym uznał znanego aktora Jerzego S. za winnego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po użyciu alkoholu, i ukarał go grzywną w wysokości 3000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Wniosek o ukaranie artysty złożyła policja. Jerzy S. w październiku, prowadząc po wypiciu alkoholu samochód marki Lexus, miał doprowadzić do kolizji z motocyklistą. Wcześniej, na początku marca, Krakowski Sąd Rejonowy uznał go za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Aktor otrzymał wtedy zakaz prowadzenia samochodu przez 3 lata, karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych oraz miał wpłacić 6 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Papież Franciszek udał się dziś na zaplanowane badania w rzymskiej klinice Gemelli, poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Nie podał przy tym żadnych innych szczegółów. W lipcu 2021 roku papież przeszedł w tym wielkim szpitalu w Wiecznym Mieście poważną operację jelita. Olsztyńscy radni zdecydowali, że tego lata w mieście będą działały 3 miejskie kąpieliska. 2 przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel, a 1 nad jeziorem Skanda przy ulicy Plażowej. Każde z miejskich kąpielisk będzie strzeżone przez wykwalifikowanych ratowników, a czystość wody będzie monitorowana przez służby sanitarne. Sezon na miejskich kąpieliskach w Olsztynie rozpocznie się 24 czerwca. W Olsztynie jest kilkanaście jezior, nad wieloma z nich są niestrzeżone dzikie plaże. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. To już za niecałe 28 minut, a teraz wiadomości sportowe. I Mateusz Warianka. Marcin Lijewski poprowadzi reprezentację Polski piłkarzy ręcznych. Była legenda kadry i zdobywca 2 medali Mistrzostw Świata podpisał 5-letnią umowę. Jak zaznacza, bycie selekcjonerem to było jego największe marzenie. Oczywiście, wydaje mi się, że jest to marzenie każdego trenera, który rozpoczyna pracę najpierw z jakąś tam drużyną dzieci, może młodzieżową, później drużyną klubową, czyli jakimś tam kolejnym etapem w rozwoju trenerskim. Każdy myślał o reprezentacji. W moim przypadku nie było inaczej, także cieszę się, że dostałem taką szansę, pomimo że kandydatów było kilku równie silnych i każdy miał takie same szanse, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudna praca, trudna sytuacja, no ale lubię wyzwania, także będę ciężko pracował, żeby sprostać. Na udaną kadencję Lijewskiego liczy jego kolega z czasów gry w kadrze, a obecnie wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal. Jest to funkcja, o której marzy wiele osób będących na funkcji trenera klubowych i którzy chciałby objąć reprezentację. Maciej, przychodząc do związku, przedstawił jakby swoje cele, które chce zrealizować z tą reprezentacją. Oczywiście my musimy też realnie na to patrzeć. Te cele, które przedstawił, dla nas są bardzo realne i będziemy teraz pomagać mu w realizacji tych celów. Konkrety są, żeby robić progres. Tyle w skrócie chciałem powiedzieć, gdyż to będzie pokazywało, że drużyna reaguje na to, jaką myśl szkoleniową wprowadza trener. Marcin Lijewski to brązowy i srebrny medalista Mistrzostw Świata. Na stanowisku selekcjonera zastąpił zwolnionego na początku roku Patryka Rąbla. A w siatkarskiej Lidze Mistrzów pora na pierwsze półfinałowe mecze z udziałem polskich klubów. Triumfator Champions League z minionych 2 lat Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie włoską Perugię. Jastrzębski Węgiel zagra z tureckim Halkbankiem Ankara. Rozgrywający kędzierzynian Marcin Janusz przed starciem z Perugią jest optymistycznie nastawiony. Pokazaliśmy już w tym sezonie i pokazywaliśmy to również w poprzednich sezonach, że kiedy gramy o dużą stawkę, to my to robimy, my jesteśmy gotowi na to mecze i już od zakończenia meczu z Trentino wszystko jest podporządkowane pod to, żeby być jak w najwyższej formie na te mecze z Perugią. My gramy zdecydowanie lepiej u siebie w tym sezonie, więc będzie to dla nas bardzo ważne, żeby wygrać to, co pokazywał również w mecz z Trentino, gdzie dzięki tej zaliczce udało nam się rozegrać złotego seta na ich terenie i go wygrać, więc tutaj nie ma wielkiej filozofii. Początek meczu Zaksa Perugia o 20:30, a za blisko 25 minut na parkiet wejdą siatkarze Jastrzębskiego. A jeśli chodzi o hokej na lodzie, to dziś kolejne mecze o Mistrzostwo Polski. GKS Katowice w finale do 4 zwycięstw prowadzi z GKS-em Tychy 2-0, a do tego najbliższe 2 spotkania rozegra na własnej hali, we własnej hali, na własnej tafli. Pierwsze z nich już dziś o 20:15, a za blisko pół godziny mecz o brązowy medal Unia Oświęcim Komarch Krakowia. Tu seria jest do 2 zwycięstw, a po pierwszym meczu prowadzi Unia. Taka tafla to może się pojawić dziś na Mazurach, na Podlasiu, bo będzie padał deszcz ze śniegiem, rano możliwe opady marznące powodujące gołoledź, więc nie wiem, czym to się różni od tej nawierzchni na prawdziwym profesjonalnym lodowisku. No, może być po prostu niebezpiecznie, to jedna i ta sama możliwość. Tak, Okojowa jest utrzymywana, żeby warstwa była jak najgrubsza, a ta na drogach i ulicach, że raczej... Zupełnie inny interes, żeby nie było ślisko. Jutro rano. W centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz, a do tego na wschodzie, na południu deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach sam śnieg, a jeszcze do tego pan synoptyk na zachodzie oraz w centrum kraju dorzuca burze, co prawda już wiosenne, ale jednak. No i tutaj też mam pewne wątpliwości, bo z jednej strony człowiek się cieszy, a z drugiej, no bo z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze, ale cieplejsze powietrze polarne, morskie. Ja proponuję nad morzem ciepłe, polar morskie, założyć. Czy polarne? Temperatura dodatnia, żeby nie było wątpliwości. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, nawet 14 w centrum i 17. To najwyższa temperatura jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A jest znowu Dolny, na górze. Przypomnę, urzędnicy z Wrocławia, bo o tym dziś mówimy, sprzedają Garbusa z 65 roku. No pojazd w takim stanie, że cena mówi sama za siebie, negocjacyjna być może wkrótce, jeśli ten, państwo określają go złą, nie znajdzie nabywcy w pierwszej części przetargu. Cena będzie o 1/3 niższa. Na razie cena wywoławcza 4000 zł. No i zaczęło się, że państwo chwalą się swoimi skarbonkami, w jakim to, a nie innym stanie. I co do naprawy. Szukamy fachowca. 2 2 7 3. Teraz co tam się zepsuło? Tu przed chwilą była mowa o tym, że zardzewiała podłoga. U mnie była tak zardzewiała ta podłoga, że fotel kierowcy był oderwany od podłogi i jak ruszałem, to fotel przechylał się do tyłu, a jak hamowałem, to przechylał się w stronę kierownicy. I żeby się nie przechylał, to miałem włożone na przykład poduszki za fotel, żeby się nie wychylał za bardzo do tyłu. Proszę nie robić tego w domu. O skarbonkach dzisiaj, o tym, ile trzeba by dołożyć, żeby takie cacko, no jednak, co to nie mówić, wyglądało i było bezpieczne. 2 2 7 3, fachowiec potrzebny na już. Za 22 minuty 18. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. w ogóle powinniśmy chyba ustalić, o jakich pieniądzach mówimy, jeśli chodzi o restaurację auta, by przywrócić jego świetność. 2 dwójki i 7 trójek. Akurat tak się składa, że ponad 2 lata temu to pewnie były inne ceny, ale mój szwagier dał robić tapicerkę w klasycznym stylu, jak w garbusach była, i łatanie, poważne łatanie podłogi. On wtedy zapłacił około 12 tysięcy ponad. Ale z utrzymaniem standardu, tak jak to było. No, podejrzewam, że do takiego garbusa chyba jeszcze więcej trzeba by było dołożyć. Bardzo dziękuję za informację i pozdrawiamy szwagra. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 18. 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II ulicami Warszawy przejdzie Marsz Papieski. To, jak mówi współpomysłodawczyni marszu Barbara Konarska, szansa, by po raz pierwszy odbudować polską wspólnotę. Ten impuls, którym były ataki na Jana Pawła II, pokazał, że my potrafimy się pięknie jednoczyć, i to, ile nas będzie, pokażemy, czy naprawdę jesteśmy takim narodem, który potrafi stanąć koło siebie pomimo różnic, i Jan Paweł II nam to umożliwia. A sam marsz jest takim aktem podziękowania za pontyfikat Jana Pawła II i też kolejnym impulsem, żebyśmy tą naukę, tą schedę po Janie Pawle II naprawdę nieśli w społeczeństwo, przekazywali następnym pokoleniom. Ja jestem dłużnikiem Jana Pawła II. Darek Malejonek, kompozytor muzyki. Ojciec. Bardzo wiele rzeczy, kiedy po nawróceniu, bo ja nawróciłem się w wieku dorosłym, dostałem od Jana Pawła II bezpośrednio. Jego nauczań, jego takich zwykłych, rzuconych do ludzi, do mnie też, nie? Na przykład takich słów jak nie lękajcie się. To mi w pewnym momencie bardzo pomogło, żeby nie lękać się prawdy, robić swoje, robić muzyki, tego przesłania, o której on mówił, na przykład w liście do środowisk twórczych, i to, że dostaliśmy od niego osobiście zachętę dostałem, żeby właśnie tworzyć, no, dla ludzi, dla Chrystusa. Pomysłodawczyni marszu Małgorzata Żaryn mówi, że jego idea zrodziła się między innymi z buntu, miłości i... z takiego poczucia powinności, bezradności i złości. Że my jako większość patriotyczna, katolicka, chrześcijańska, uznająca wartości, pozwalamy sobie na działania osób, które nas niszczą, naszą tożsamość, więc to jest taka granica, przynajmniej moja, ale jak się okazuje, nie tylko moja, żeby wreszcie coś z tym fantem zrobić, żeby pokazać, że się tak nie pozwolimy traktować i nie pozwolimy tak traktować naszych świętości. Wydaje nam się, iż zostaliśmy bardzo mocno poddani nie po raz pierwszy próbie, która podpowiada nam, iż powinniśmy zamanifestować swoje przywiązanie do jednego z najważniejszych autorytetów polskich. Profesor Jan Żaryn. Którzy znaleźli się na szczęście na kartach naszej historii i jesteśmy świadomi, że dawanie tego świadectwa i promieniowanie tym świadectwem jest także próbą przedłużenia naszego bytu narodowego. Tak się zachowywaliśmy w chwili śmierci Jana Pawła II w 2005 roku i 18 lat później chcemy uczynić ten sam gest, także żeby się policzyć, tak jak liczyliśmy się w 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, i to liczenie nie było tylko arytmetycznym wysiłkiem, ale okazało się, że był niezwykle duchowo nas wzmacniającym, bo za sprawą Jana Pawła II doczekaliśmy wolności, niepodległości. Dziś ta wolność nasza zbiorowa i niepodległość są także narażone właśnie próbą destabilizacji naszego ducha narodowego przez podważenie jednego z najważniejszych autorytetów narodu i Kościoła. Dodajmy, że w pomoc przy organizacji warszawskiego marszu, zabezpieczenie i część artystyczną włączyli się polscy artyści, m.in. Halina Bobonarska, Jacek Rozenek, Leszek Zdun, Marcin Kwaśny, Marek Bałata i Maleo Dariusz Malejonek. Zresztą podobne marsze odbędą się w innych miastach w Polsce, m.in. w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Tarnowie i Krakowie. Specjalny marsz papieski odbędzie się także w Watykanie i Paryżu, o czym przypomina nasz reporter Jacek Frencel. Tymczasem Senat nie zajmie się na tym posiedzeniu uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, o co apelowali senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt uchwały dotyczący Jana Pawła II przygotowali również senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu Trójka za kwadrans 18. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbujesz się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, a nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy, rozciochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami, tamtych nie ma na sali. Kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam tonami pomiędzy linijkami. Jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży. Dlaczego nie widzisz, że ty, dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kiecka w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grały we wiązę? To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Vito Bambino i Sanach w propozycjach do listy przebojów trójki, na miejscu 33 utwór zatytułowany Mustang. Za 12 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Po raz kolejny mówimy o publikacjach, między innymi szczególnie z mediów społecznościowych, kiedy to widzimy nasilające się publikacje narracji dotyczących ruchów antywojennych. Oczywiście przez cały czas obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a tymczasem nie brakuje takich manipulacyjnych tez dotyczących właśnie wojny. Jak się mają te narracje dezinformacyjne dotyczące ruchów antywojennych? Niestety mają się dobrze, mają, bo o tym mówimy. Mają się dobrze i następuje tendencja wzrostowa. Rzeczywiście obserwujemy w mediach społecznościowych i nie tylko duży wzrost zainteresowania tym tematem antywojennym, czy też dyskredytowania naszego potencjalnego udziału w takiej wojnie. A z czego to wynika? Bo mówiliśmy, że po kilku miesiącach wojny te przekazy, które docierają do nas codziennie, w pewien sposób nam spowszednieją, no jeśli możemy użyć takiego słowa, chociaż wiemy, jakie zbrodnie dzieją się na Ukrainie. Dokładnie tak, ale taka jest natura ludzka i natura społeczna, że następuje zmęczenie. I to zmęczenie powoduje takie myślenie życzeniowe, że skoro my już mamy dość, wszyscy już mają dość, jeszcze dodatkowo są kryzysy ekonomiczne, gospodarcze, to dobrze by było to zakończyć. I o tym czasami wspominamy, że na bazie tego właśnie życzenia rozkwit przeżywają takie organizacje, które najczęściej, oczywiście no, nie wprost, ale bardzo często finansowane właśnie przez Rosję, próbują przekonać nas, że już sam udział we wspieraniu Ukrainy jest w rzeczywistości dla nas niekorzystny i że ta wojna, która trwa, no de facto powinna zostać zakończona jak najszybciej za wszelką cenę, a zostanie zakończona, jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę. Jeżeli tylko może niby my przykładamy rękę do tej wojny. Tak? Tak, albo czasami to jest nazywane wprost, że zostajemy wciągnięci do wojny. Często to jest połączone też z tymi narracjami antyamerykańskimi, że to Amerykanie wciągają nas do wojny, a w rzeczywistości ta wojna w ogóle nas nie dotyczy, więc nie powinniśmy zabierać stanowiska. Czasami to jest przedstawiane jako pozytyw, czyli Rosja jest sojusznikiem Polski, pokazywane są różnego rodzaju filmiki z przeszłości, kiedy tam Rosjanie na przykład mówią jakieś pozytywne rzeczy o Polakach. To wszystko ma na celu pokazanie takiego zafałszowanego obrazu rzeczywistości, w jakim my możemy w jakiś sposób z Rosjanami się dogadać, porozumieć, a tak naprawdę to, czy bierzemy udział w pomocy Ukrainie, miałoby przeszkodzić temu porozumieniu, o tak to nazwę. Nieprawdopodobne. No nie jest to tak zupełnie nieprawdopodobne, bo historycznie podobne działania miały miejsce w okresie zimnej wojny, ale niepokojące jest naprawdę to, że w Polsce te ruchy zdobywają coraz większe zasięgi i zainteresowanie. Ja celowo nie mówię o osobach i nie nazywam tych ruchów i do tego też zachęcam, żeby właśnie, nawet jeżeli czasami chcemy wyśmiać, zdyskredytować jakąś osobę, czy nazwać to tak po imieniu, to nie warto, bo w ten sposób możemy czasami promować tego typu organizacje. Natomiast jeśli państwo macie okazję rozmawiać z osobami, które będą powtarzały tego typu treści, że chcemy pokoju, wojna jest nam niepotrzebna, no to warto raczej zwracać uwagę na te mechanizmy. Dlaczego w ogóle ta narracja powstaje? A co tutaj jest najważniejsze właśnie? Myślę, że najważniejsze jest to złudzenie, że o pokoju można zdecydować de facto bez odniesienia do realnych faktów, czyli mimo, że trwa wojna, mimo, że Ukraina na tej wojnie ponosi konkretne straty terytorialne, to stworzenie takiego pozoru, że to nie jest nasza sprawa i to jak oni przegrają, no to trudno, to widocznie tak ma być, to jest takie największe niebezpieczeństwo, bo jeszcze raz podkreślę, przegrana Ukrainy to jest w rzeczywistości przeniesienie punktu ciężkości i zagrożenia ze strony Rosji do naszych bezpośrednich granic, albo nawet jeżeli ktoś powie, no Lwowa Rosja wcale nie chce zająć, bo są takie dyskusje, no to przeniesienie na tyle blisko, że spokojnie powiedzmy ten front będzie w zasięgu też polskich ziem i polskich obszarów, więc dopóki on jest przenoszony dalej od naszych granic, to w rzeczywistości my bronimy siebie, nie tylko Ukrainy. A jak nie dać dostępu takim treściom dezinformującym czy manipulującym tezom ruchach antywojennych do nas, do naszej rzeczywistości? Ja bym też odradzała słuchanie różnego rodzaju wywiadów, uczestnictwo w spotkaniach, które mają niby na celu pokazanie innej perspektywy niż ta oficjalna. To jest w pewien sposób takie działanie długotrwałe, mające polegać na tym, że do naszego umysłu wprowadza się pewną koncepcję teoretyczną, by potem ją karmić różnego rodzaju nowymi informacjami, również fake newsami, po to, żebyśmy z czasem uznali, że faktycznie to uczestnictwo w pomocy Ukrainie nie jest dla Polski korzystne. Tej narracji nie powinniśmy ulegać, bo zdecydowanie jest to także w interesie Polski, aby pomagać Ukrainie wygrać tę wojnę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do